Stop judici a les encausades pel bloqueig del Parlament, el 15 de juny del 2011. Sé que estem en un moment de dubtes, d'interrogants i també patiment. Però ara tenim una oportunitat històrica. Una oportunitat que no hi serà sempre i que l'hem de saber aprofitar. Una oportunitat única per viure millor. Arribarem tan lluny com vosaltres vulgueu. I en aquest camí sabeu que jo estic i estaré al vostre costat. Perquè només si anem lluny ho farem possible. Sol·licito autorització per fer servir els llançadors. Si no, no farem res. La democràcia està en perill. 15.000 insolvents volen impedir l'aprovació de noves retallades a les portes del Parlament. En l'últim moment, el president decideix no atropellar-los a tots i fa mitja volta. Millor que els atropellin els Mossos. El president opta per arribar al Parlament descendint des del cel. Els indesitjables només aconsegueixen retardar l'aprovació de la retallada de més de 4.000 milions d'euros 11 minuts. Onze minuts de retard. Es mereixen un càstig exemplar. Demano també la comprensió del poble de Catalunya, perquè és cert que a vegades hi ha imatge quan s'utilitza la força, quan s'utilitza la força emparada per una democràcia, és cert que a vegades hi ha unes imatges una mica colpidores, fins i tot una mica punyent. Vint manifestants s'enfronten a condemnes de fins a 8 anys de presó. El proper 3 d'abril, Artur Mas acudirà a l'Audiència Nacional a declarar-hi en contra. En 1984, Convergència i Unió va bloquejar l'accés al Parlament com a demostració de força per evitar que Jordi Pujol fos jutjat pel cas Banca Catalana. El 31 de març comença el judici a les encausades del Parlament a l'Audiència Nacional. Manifestació el 29 de març a les 6:30 de la tarda a la plaça Catalunya. Jo també estava al Parlament i ho tornaria a fer.